ऐसे लोग रुए जमीन पर कहीं भी अल्लाह से बचकर नहीं निकल सकते और अल्लाह के सिवा उन्हें कोई यारो मददगार मयसर नहीं आ सकते। उनको दुगना अजाब दिया जाएगा। ये हक बात को नफरत की वजह से न सुन सकते थे और न उनको हक सुझाई देता था।